दानिश उसकी आंखों में बिना भाव के देखते हुए उसे छोड़ देता है। अंतरा बस अब शांति से चल रही थी। जब वो दोनों उस बड़े से झरने के नीचे पहुंचे तो अंतरा के चेहरे पर वापस से बड़ी सी स्माइल आ गई और अंतरा दानिश की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, दानिश क्या मैं उस पत्थर के नीचे जा सकती हूँ? मुझे झरने में नहाने का बहुत मन है, प्लीज मना मत करिएगा। दानिश ने अंतरा की ऐसी बात सुनकर पहले इधर उधर अपनी तेज नजर दौड़ाई तो उसे वहां से कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखी जहां पर इस वक्त थोड़ी रोशनी आ रही थी। दानिश ये देखकर फिर अंतरा को घूरते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, यहाँ से हिलने की भी कोशिश मत करना। ये कहकर दानिश अंतरा को एक वार्निंग लुक देकर वहां झोपड़ी के पास चला गया। इधर अंतरा दानिश को जाता देखकर मुंह बनाते हुए वहीं खड़ी हो गई और झरने को देखने लगी। वहां अभी भी हल्की बारिश हो रही थी, रात का पहर था और उन काले बादलों के बीच चांद की हल्की सी रोशनी उस चट्टान पर पड़ रही थी जहां अभी झरने का पानी गिर रहा था। वहीं उस झरने का पानी पास के ही बड़े तालाब में जा रहा था। अंतरा को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और वो अब जल्द से जल्द झरने के पानी में भीगना चाहती थी, जिस वजह से उसने एक नजर दानिश को देखा जो इस वक्त उस झोपड़ी के अंदर मौजूद एक बूढ़ी औरत से कुछ बात कर रहा था। उसे अभी भी वहीं देखकर अंतरा ने मन ही मन कुछ सोचा और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो बिना दानिश का इंतजार किए सीधे झरने के पास चली गई। अंतरा अब अपने लहंगे को संभालते हुए झरने के नीचे खड़ी थी और भीग रही थी। उसके कपड़े भीगने की वजह से उसकी बॉडी से चिपक गए थे और बाल भी उसकी कमर से गीले होने की वजह से चिपक गए थे। अंतरा अपनी ही मस्ती में झरने के नीचे खड़ी भीग रही थी। तभी दानिश वापस वहां आया और अंतरा को झरने के नीचे खड़े देखकर उसकी भौहें तन गईं और वो अपने होंठ भींचते हुए बोला, ये लड़की कभी मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। ये कहते हुए दानिश गौर से अंतरा को घूरने लगा। वहीं अंतरा ने अब अपने दुपट्टे को खुद से अलग किया और अपने दोनों हाथ फैलाते हुए अपना चेहरा ऊपर कर लिया जिससे झरने का पानी अब उसके चेहरे को पूरी तरह भिगोने लगा। वहीं अंतरा ने अभी भी ज्वेलरी पहन रखी थी जिससे उसे भीगने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो अपने कानों के इयररिंग को उतारने की कोशिश करने लगी। तभी अंतरा को किसी के अपने पीछे होने का एहसास हुआ। अंतरा चौंक गई पर अगले ही पल वो शांत हो गई। दानिश ने उसकी नाजुक कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसी के साथ भीगने लगा। अंतरा का शरीर सिहर उठा और वो अपनी पलकें नीचे करते हुए बोली, दानिश। दानिश अंतरा के कंधे पर अपने होंठ रखते हुए मदहोशी में बोला, सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा को अपनी तरफ घुमाया और उसे चट्टान से लगाकर खड़ा कर दिया। अंतरा ने दानिश की आंखों में एक आग देखी जिसे देखकर उसका चेहरा लाल हो गया और वो जैसे ही वहां से जाने को हुई दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस चट्टान से सटा दिया। अंतरा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे काफी शर्म आ रही थी क्योंकि इस वक्त वो पूरी भीग चुकी थी और उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपके हुए थे। दानिश अपनी इंटेंस नजरों से अंतरा की पूरी बॉडी को घूर रहा था जिसे देखकर अंतरा खुद को अपने दोनों हाथों से छिपाते हुए धीरे से बोली, दानिश आप यहाँ से जाइए, मुझे अकेले भीगना है। ये सुनकर दानिश हल्के से मुस्कुराया और अंतरा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने एक हाथ में ले लिया और उसे अंतरा के सर के ऊपर रखते हुए उसके होठों के करीब जाकर मदहोशी में बोला, आज मुझे मत रोको सिली गर्ल, टुनाइट आई वांट टू हैव यू। ये कहकर दानिश ने अंतरा के नर्म होठों को धीरे से अपने होठों से ढक दिया। अंतरा कांपने लगी, वो आज कमजोर हो चुकी थी दानिश की बाहों में और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा को इस समय बस ये सब काफी अच्छा लग रहा था जिसे वो इंजॉय कर रही थी। उसे दानिश की करीबी काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी जिस वजह से वो दानिश में खोती जा रही थी। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। वहीं अंतरा और दानिश एक दूसरे में खोते जा रहे थे। दानिश बेताब हो चुका था और वो अंतरा की पूरी बॉडी को अब चूम रहा था जिससे अंतरा की हल्की हल्की सिसक निकल रही थी जो झरने की आवाज के नीचे दब रही थी। दानिश इस वक्त पूरा बेकाबू हो चुका था और उसने वापस से अंतरा के चेहरे को पकड़ते हुए उसके होंठों से लेकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। वहीं अंतरा चाहकर भी आज दानिश को रोक नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने हिम्मत करते हुए दानिश के कान में कहा, दानिश ये सही नहीं है। दानिश उसके गले को चूमते हुए सेडक्टिव आवाज में बोला, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं पति हूं तुम्हारा और तुम मुझे नहीं रोक सकती खुद को प्यार करने से। ये कहकर वो वापस से अंतरा को चूमने लगा। वही अंतरा अब समझ चुकी थी कि दानिश आज उसे नहीं छोड़ने वाला, जिस वजह से वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। दानिश ने उसे चूमते हुए अपनी गोद में उठा लिया, जिसे देखकर अंतरा ना समझी में ब्लश करते हुए बोली, दानिश हम कहाँ जा रहे हैं? दानिश उसे लेकर सीधे उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा था और वो झोपड़ी के पास पहुंचकर अंतरा के कान में बोला, आज हम अपनी स्पेशल नाइट को यहीं सेलिब्रेट करेंगे सिली गर्ल। ये कहकर वो शैतानी तरीके से मुस्कुराया। वहीं अंतरा का दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा और वो शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। वहीं तभी एक बूढ़ी औरत बाहर आई, जिससे कुछ देर पहले दानिश बात कर रहा था। वो बूढ़ी औरत दानिश और अंतरा को देखकर मुस्कुराई और बोली, अंदर आओ बेटा, आज रात तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। वैसे मेरी झोपड़ी तो छोटी है, पर तुम दोनों को यहाँ रुकने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत उन्हें अंदर लेकर आई। अंतरा दानिश के साथ अंदर आई। झोपड़ी अंदर से काफी सुंदर और गर्म थी, क्योंकि वहाँ वो बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अकेली ही रहती थी। वहीं वो औरत अंतरा को ऐसे भीगा देखकर प्यार से बोली, बेटा मेरे पास कुछ कपड़े हैं, तुम जाकर बदल लो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनकर अंतरा को भी एहसास हुआ कि उसे अब ठंड लग रही थी उन भीगे कपड़ों में। दानिश उसे गौर से देख रहा था और अंतरा उस बूढ़ी औरत के साथ अंदर एक छोटी सी दूसरी झोपड़ी में चली गई। बूढ़ी औरत अंतरा को कपड़े देकर बाहर आई और दानिश को वहां खड़े देखकर बोली, बेटा तुम कुछ खाओगे? तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? ये सुनकर दानिश एक्सप्रेशनलेस आवाज में बोला, जी नहीं हम ठीक है, आप आराम करिए। ये कहते हुए दानिश उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ गया जहां अभी अंतरा गई हुई थी। वो बूढ़ी औरत दानिश को देखकर मुस्कुराई और बिना कुछ कहे सोने चली गई। वहीं दानिश उस छोटी सी झोपड़ी में आया। हालांकि उसे वहां कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, पर बाहर अभी भी बारिश थी और फोन में नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से उसे आज यहीं रुकना पड़ रहा था। दानिश कमरे में आया और उसकी नजर एक पर्दे पर गई जहां अंतरा की परछाई दिख रही थी, जो अपने शरीर पर इस वक्त एक साड़ी लपेट रही थी जो उस बूढ़ी औरत ने दी थी। दानिश का चेहरा गर्म होने लगा अंतरा को देखकर, और उसने झोपड़ी को अंदर से लॉक कर लिया और अंतरा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वहीं अंतरा साड़ी किसी तरह लपेट कर बाहर आई और अचानक से दानिश से टकरा गई और घबराते हुए बोली, दानिश आप यहाँ? दानिश उसकी कमर से उसे पकड़ते हुए उसे ऊपर से नीचे तक मदहोशी में देखते हुए बोला, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो फिर कहाँ रहूंगा सिली गर्ल? अंतरा को दानिश के हाथ खुद की कमर पर रेंगते हुए महसूस हुए और उसका शरीर कांप उठा और उसके होंठ थरथराने लगे। अंतरा कांपते हुए दानिश को देखने लगी और फिर उससे दूर जाने लगी, पर दानिश ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए मदहोश आवाज में बोला, आज तुम मुझे नहीं रोक सकती। दानिश की आंखों में अंतरा खुद के लिए तड़प देख सकती थी, जिससे अंतरा को अंदर से गर्माहट महसूस होने लगी। और तभी दानिश ने उसके कांपते होठों को अपने होठों में लिया और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। अंतरा खुद में सिमटने लगी। दानिश ने अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसा दी और उसे गहराई से चूमने लगा। अंतरा को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो दानिश को खुद से दूर करते हुए गहरी सांस लेकर बोली, दानिश मुझे सांस नहीं आ रही। दानिश ने उसके होठों को रिहा किया तो अंतरा शर्म से उसके सीने में छुप गई। दानिश ने उसकी पीठ को सहलाया और उसे उठाकर नीचे बिछे मैट्रेस पर लिटाया। अंतरा ने लेटते ही करवट बदल ली और तकिए में अपना मुंह छुपा लिया। दानिश उसके करीब लेटकर उसकी पीठ पर अपनी उंगली चलाते हुए धीरे से बोला, तुम भी मुझे चाहती हो सिली गर्ल? अंतरा मदहोशी से सांस भरते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दानिश ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया और अंतरा की पीठ पर अपने होंठ रखते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खुद के करीब आने से रोक क्यों नहीं पाती? जब जब मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर तुम मुझे रोक क्यों नहीं पाती? ये सुनकर अंतरा का दिल जैसे अभी उसके सीने से बाहर ही आने वाला था। अंतरा के मन और दिमाग से अभी इस वक्त पुरानी सारी बातें गायब हो चुकी थी दानिश के करीब आने से, और वो अभी इस वक्त सिर्फ दानिश के बेहद करीब हो जाना चाहती थी, जिस वजह से वो दानिश की तरफ मुड़ी और थोड़ा ऊपर उठकर दानिश के होंठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए। दानिश की आंखों में एक चमक आ गई और उसने अंतरा को कस कर अपनी बाहों में भरते हुए उसे डीपली किस करने लगा। देखते ही देखते अंतरा की साड़ी उसके जिस्म से अलग हो गई और दानिश उसकी पूरी बॉडी पर बेकाबू होते हुए किस करने लगा। अंतरा आंखें बंद किए कस कर मैट्रेस को अपनी मुट्ठी में भर लेती है और हल्की सिसकियां लेने लगी। दानिश ने फिर अंतरा की आंखों पर किस किया, जिससे अंतरा ने अपनी आंखें खोली और दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश की आंखों में अब तड़प साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर अंतरा ने अपनी पलकें पूरी झुका ली और फिर दानिश के कपड़े भी उसकी बॉडी से अलग हो गए और दानिश ने अंतरा के कान में सेडक्टिव आवाज में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो और आज मैंने तुम्हें पा लिया। इसी के साथ अंतरा की आंखों से आंसू गिर गए और दानिश ने अपनी उंगलियां अंतरा की उंगलियों से फंसा ली और वो दोनों आज एक दूसरे से पूरी तरह मिल चुके थे। आज उनका जिस्म भी एक हो चुका था। उधर बारिश अब और भी जोरों से होने लगी और इधर दानिश अंतरा में पूरा खोता चला गया। अंतरा ने भी आज उसे खुद को पूरी तरह सौंप दिया था। आखिर वो दानिश से प्यार करने लगी थी अब, और ये बात वो भी जानती थी, और वो उसका पति था जिसके साथ उसे कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही था। तो अंतरा ने आज खुद को पूरी तरीके से दानिश को दे दिया। क्या मोड़ लाएगा अब इनका रिश्ता? क्या अंतरा करेगी अपने प्यार का इजहार, या रियान की चली गई चाल में फिर से फंस कर हो जाएगी दूर दानिश से? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।